Jeszcze raz? Co? Dobra. Dzień dobry. Jeszcze nie wiedziałeś o tym, ale już wiesz. Radio ma twarz. Jeżeli twój zajebisty oldschoolowy odbiornik się w ciebie uśmiecha, to znaczy, że na pasmach jesteśmy my. Radio Friendly. Audycja dla wszystkich tych, co lubią dobre brzmienie. Przyjazne, po co? Po co robić muzykę, która się nie podoba? Zrobiliśmy coś odwrotnego. Ma się podobać wszystkim. Tobie też. Nawet jak nigdy radia nawet nie poczułeś. A włącz, posłuchaj, wczuj się, zobacz. Bo radio ma twarz, tą twarz możesz zobaczyć. To jest dopiero tylko jedna część tego, co chcielibyśmy tobie przekazać. Jedna. Za muzykę odpowiedzialni są Sermichu, wokalnie. Usłyszysz jego piękny głos na refrenach. I nie tylko, freestyluje. Basem zajął się Michał Górecki. Jego znak rozpoznawczy to długi gryf. Jeżeli gdzieś tam będziesz dookoła, to zobaczysz też konewkę. To jest Sasi, Tromki, Michu i ja, WLK Tomasi. Zapraszam. Radio ma twarz i się uśmiecha. Cześć.